na plecach blizny. Od bliźnich dar. Stowarzyszenie Szansa dla Bociana dostaje wiele telefonów w sprawie rzekomo porzuconych młodych przez rodziców. Ludzie często, niestety, organizują pomoc na własną rękę. Tak było w przypadku jedynego gniazda na terenie Lublina, gdy zaniepokojony sąsiad poprosił straż pożarną, by zdjęła młodego boćka z gniazda i przekazała stowarzyszeniu. Kamil Piwowarczyk ze stowarzyszenia apeluje o zdrowy rozsądek. Miałam telefon, że młody bocian został na gnieździe, co robić i tak dalej, że para późno przyleciała, późno złożył jajka. No mówię, spokojnie, rodzice na pewno są, tylko latają za pokarmem. Po tygodniu przyjeżdża do mnie bocian z ulicy Wulczańskiej. Oczywiście on wcześniej został zdjęty przez straż pożarną. W godzinach wieczornych usłyszałam takie w sumie przerażające dźwięki. Oboje rodziców przyleciało do gniazda. Wyglądało to, jakby nawąchiwały tymi dziobami zapach młodego, po czym rozdzielały się, każde leciało w przeciwnym kierunku. Bociany, tak jak przylatują do młodego, one krążą dosyć wysoko, obserwując chyba otoczenie, czy jest młody bezpieczny. W tych dniach, kiedy jego nie było, latały bardzo nisko nad domem, tak jakby prosiły o pomoc. Ja jestem matką i zarówno mi, jak i mojemu synowi pękało serce. Mieliśmy noc nieprzespaną, bo non-stop oboje klekotali i wydawali te dziwne dźwięki, jakby nawołując i dalej mając nadzieję, że on gdzieś jest. Bociany w chwilach stresowych zwracają pokarm. Czyli jak się je transportuje, to nie należy ich wcześniej karmić. I ten bocian zwrócił kreta, którego zjadł dosłownie godzinę, dwie wcześniej, bo nie był strawiony, był w całości. Już byłem zaniepokojony, że jest coś nie tak. No ale no trudno, stało się. Po dwóch dniach pisze do mnie właścicielka gniazda. Mówi, że jej nie było, była na urlopie, nie wiedziała, co się dzieje. Bardzo rodzinne zwierzęta, bardzo się opiekują swoim potomstwem. Doktor nauk weterynaryjnych Jerzy Ziętek, adiunkt katedry epizoocjologii i klinice chorób zakaźnych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Prawdopodobnie będą kontynuować w tym miejscu lęgi, jeżeli dłuższy czas tam był spokój. Ciężko określić komuś, kto przyjeżdża dwa razy dziennie koło gniazda. Się pytam, skąd państwo to wiedzą? No bo ja wyjeżdżam o 7 rano do pracy i o 3 wracam i ten bocian cały czas stoi. No to jest bardzo ciężko zaobserwować, nawet jak są kamery na żywo, kiedy ci rodzice przylatują, bo to jest bardzo szybkie. Wyrzucają pokarm i lecą z powrotem. Internauci bardzo przyjęli się daną sytuacją, nawet nadali mu imię Figa i od tamtej pory zawsze rano, jak wstajemy przez okno, witamy się z Figą. Nikt nie jest w stanie stwierdzić tak młodym wieku płci. Dlaczego Figa, nie wiem. Czy po oczach stwierdzili, że to dziewczynka? Mówiłam, że to jest mój syneczek. Może być i córunia i już zostało Figa. Ja mówię jeszcze Figa Bociuś, a syn już rano, jak wyjeżdżamy, to zawsze mówi Figa ćwicz, Figa ćwicz. W okresie sierpniowym dorosłe bociany karmią młode bardzo rzadko. Przede wszystkim po to, aby one nie były za ciężkie do lotu. Najpierw rzeczywiście one były karmione często, żeby ich kości rozwinęły się prawidłowo, natomiast kiedy osiągnęły odpowiednie rozmiary, już nie mogą być ciężkie, muszą być karmione, ale ta dieta jest zbilansowana. Rodzice naprawdę opiekowali się małym. Nie tylko go dożywiali, ale przede wszystkim też próbowali go nauczyć latać. Jak mały nie dawał sobie rady, oboje rodziców podtrzymywali mu dziobami skrzydła, żeby miał te skrzydła proste, także jest to coś nie do opisania. Nawiązując do tych młodych bocianów, one już są na tyle wyrośnięte, że mimo, że może nie, jeszcze nie latały, one potrafią z tego gniazda uciec przy próbach zbliżania się, a z racji, że ten lot będzie w stresie niekontrolowany, potrafią się porozbijać o przeszkody i takie też sytuacje były. Sądzę, że niejedno zwierzę by się poddało po dwóch dniach, nie byłoby tego happy endu, który mamy teraz, a tutaj no, na szczęście byli na tyle zdeterminowani, no a teraz są szczęśliwą rodziną. Moral z tej historii jest taki, żeby najpierw dzwonić i wysłuchać tego, co mówią specjaliści, co mówią osoby, które mają pojęcie z obserwacjami ptaków na przestrzeni wielu lat, a nie tylko jednego gniazda na swoim podwórku. Gdyby bocian mógł, to zapewne by się popukał w głowę z powodu ludzi, którzy doprowadzili do tej sytuacji. Bociany z lubelskiego gniazda pojawiły się w tym roku pierwszy raz od 10 lat. Tym bardziej warto się cieszyć, że Figa albo Figuś jest cały albo cała i zdrowy albo zdrowa. O bocianie zwyczaje pytała Lilianna Kaczmarczyk z Radia Lublin. W sumie w życiu chodzi o to, by go zdjąć. mamy Dzień Bloga, także blogera. Z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć, jak wyglądał internet przed założeniem mediów społecznościowych. Na początku ery komputerów w Polsce mieliśmy zupełnie inne podejście do komunikowania się w internecie. Komunikacja odbywała się w trybie tekstowym i o tym przypomina pasjonat Piotr Puławski, który zajmuje się komputerami. Nie było ułatwień w postaci graficznego interfejsu, tylko IRC, czyli protokół właśnie IRC, czyli Internet Relay Chat, gdzie wpisywało się serwer, na którym właśnie są odpowiednie pokoje, wyszukiwało się właśnie dany pokój tematyczny i gdzie się nawiązywało kontakt z innymi ludźmi na jakiś dany temat, gdzie były ustalone zasady, netykieta, która w dzisiejszych czasach zanika. Te wszystkie chatroomy, mimo że ja w nich uczestniczyłem, to jest dosyć zamierzchła przeszłość. Mówi Mariusz Murawski, pasjonat starych komputerów, Muzeum Komputerów i Gier w Warszawie. Natomiast ta netykieta jest bardzo istotna i rzeczywiście wtedy ludzie komunikowali się na zdecydowanie wyższym poziomie. Nie wierzyli w iluzję tego, że mówią do kogoś w sposób prywatny i byli tak samo kulturalni jak na żywo. Wtedy jeszcze nie mieliśmy do czynienia z tak dużą bezpośrednością. Kiedyś w internecie zaczepiało się kogoś tak, jakby się do niego mówiło na żywo, czyli dzień dobry. Z dzisiejszej perspektywy wielu młodych ludzi widzi te skarby przyszłości w formie internetowych memów, gagów, obrazków. Zauważa Michał Czyński, rocznik 2002. Które krążą po sieci i mogą służyć za tło do wszelkiego rodzaju żartów. Wie pan, co to było gadu-gadu, co to były pokoje rozmów? Wiem, o co w tym chodziło, jednak sam w nich nie uczestniczyłem. Są one dla mnie pewnym elementem przeszłości, które były codziennością dla przykładowo moich rodziców bądź starszych kolegów. Jak powstawały fora internetowe, w dosyć prosty sposób można było wyszukać dany temat, dany dział, na jaki jest prowadzona rozmowa i poprzez takie fora można było zdobyć dużo informacji, ale i także zdobyć odpowiedź na zadane przez nas pytanie. A w dalszym życiu forum pomysły, żeby robić po prostu zloty takich właśnie użytkowników forum. Do dzisiaj tego typu wloty, co prawda nieliczne, ale w dalszym ciągu potrafią być jeszcze kultywowane, ale to również właśnie przez to, że powstały wcześniej, niezwykle jest dla tych zwrotów cementujące, bo są to osoby, które regularnie spotykają się od już 15, a niektórzy nawet 20 lat, zapoczątkowały to właśnie fora internetowe i ci ludzie przez sentyment do owych niejednokrotnie w dalszym ciągu za ich pośrednictwem się komunikują do dzisiaj. Jak to jest komunikować się za pośrednictwem takich starych forów, kiedy mamy do czynienia dzisiaj z nowoczesnym internetem, szybkim, błyskawicznym wręcz? Forum jak forum, to też jest strona, która się odpala, dajemy komentarz i wszystko przebiega bardzo sprawnie. Możemy raczej narazić się na to, że nie znamy netykiety i ktoś nas krytykuje, że piszemy nie to, co trzeba, nie tam, gdzie trzeba, ale to z drugiej strony dobrze, ponieważ dzięki temu mamy większą klarowność informacyjną, nie powielamy wątków i jesteśmy bardziej profesjonalni, jeżeli chodzi o wyłuskanie najbardziej satysfakcjonującej odpowiedzi. Jak można określić tamten sposób komunikacji? Co to było? Rytuał. Wtedy się podchodziło do wszystkich użytkowników z bardzo dużym szacunkiem. Ciekaw jestem, którą wersję internetu państwo wolą, tę sprzed ery mediów społecznościowych, czy niekoniecznie. Może też komuś z państwa dzięki internetowi udało się odnowić dawne znajomości albo kogoś namierzyć, kto był nienamierzalny. Czekamy na opowieści, a ja pytałem także o symptomy końca lata. Znakiem takim jest to, że moja mama zaczyna gotować pyszne rzeczy z grzybami. Bardzo ją pozdrawiam i dziękuję za uszka. Dzięki bardzo, pozdrawiam tą trójkę. Sierpień to także czas leczo, dużo dobrej papryki o tej porze roku. Pozdrawiamy także 2 dwójki i 7 trójek. As it was a beating, made me wise.

każdych 100 tysięcy zaoszczędzimy 2 tysiące złotych, więc przy zakupie mieszkania za 500 tysięcy w naszej kieszeni zostanie 10 tysięcy złotych, co myślę można zawsze spożytkować, choćby na sprzęt gospodarstwa domowego do tego mieszkania. Dodajmy, że sprawa dotyczy właśnie rynku wtórnego. Kupując od dewelopera, cały czas płacimy VAT. Jest podpis prezydenta pod nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowe prawo zakłada m.in., że nie będzie już trzeba ubiegać się o zgodę na budowę fotowoltaiki do 150 kW. Nowe prawo daje też możliwość zarabiania na sprzedaży nadwyżki prądu wspólnotom, spółdzielniom mieszkaniowym i TBS-om. A to może oznaczać obniżkę czynszu dla lokatorów albo zastrzyk gotówki dla funduszu remontowego. Te przepisy mają zacząć działać od 1 października. W lipcu polskie koleje przewiozły ponad 31 milionów osób. Taką informację podał Urząd Transportu Kolejowego, a to oznacza rekord ostatniej dekady. Przed nami ostatni dzień z tańszym tankowaniem. Jeszcze z torów przenosimy się na drogi. To ostatni dzień sierpnia, a tym samym koniec promocji na wielu stacjach paliw. Na Orlenie z kartą Witaj do 30 groszy na litrze, z kartą dużej rodziny 40. Oczywiście zgodnie z limitem 4 razy po maksymalnie 50 litrów. A przed nami też bardzo ważne wydarzenie, jak to się mówi w żargonie, w kalendarium makro. GUS poda dziś wstępne dane o inflacji za sierpień i pełne dane dotyczące PKB w drugim kwartale. Dane o inflacji to jeden z warunków, jaki Rada Polityki Pieniężnej postawiła sobie przed najbliższym posiedzeniem. Jeśli będzie jednocyfrowa, to obniżka stóp staje się bardzo prawdopodobna. Dlatego jeszcze pytanie, kiedy Rada się zbierze. Zmieniła zdanie wczoraj i mimo wcześniejszej zmiany kalendarza swojego wrześniowego posiedzenia wróciła do pierwotnego planu. To ważne posiedzenie i odbędzie się w dniach 5-6 września, czyli tak jak pierwotnie zakładano. Za franka o poranku płacimy 4,66, za euro 4,47, za dolara 4,09 zł, za brytyjskiego funta 5,21 i to, proszę pana, jest wszystko, jeśli chodzi o rynki. A jeśli chodzi o ryneczki, to nie wiem, czy ma pan, zgłasza pan zapotrzebowanie? Popyt? No ja, oczywiście, że tak. Gruszki i dynia. Gruszki, to... proszę pana. Po przecinku. Po pogodzie, dobrze. Czwartek pochmurny, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe także burze, zwłaszcza na północy. Temperatura od 18 stopni do 22, a w górach i nad morzem około 17. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. No to proszę, zamieniam się w słuch. Zamieniamy się w słuch. No wie pan, tak te gruszki, to widzę, że sezon na nie się zaczyna we wrześniu, czyli dopiero od jutra. To może na razie suszone. Ale nie, patrzę, ale ja chcę przepisy. Ja nie chcę 4 żadnych... zł, a 5 nie, ja nie chcę żadnych liczb. Nie? Nie chcę żadnych. Marcin, ja nie chcę żadnych liczb. Ja chcę przepisy. Z czym to połączyć? A wiesz, gruszka dobrze z serem. Że są aż 3 różne typy dyń. Hokkaido, ozdobna. Ja najbardziej lubię piżmową. A to tak? Jeszcze jest 4, wyobraź sobie. Nawet jest, myślę, że jest dużo, dużo więcej. Oj, musimy porozmawiać. Marcin Jagiełowicz, bardzo dziękuję. Z przepisami jutro przychodzę. 23 minuty pozostały do 8. Krają krawiec skórę nad moją posturę. Fastrygował zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Słyszę.

16 minut pozostało do godziny 8. W naszym studiu ponownie Robert Grzędowski. Zajmiemy się US Open i poczynaniami naszej tenisistki Igi Świątek, która zakwalifikowała się do trzeciej rundy i wygrała. Potakuję cały czas. Wygrała z Australijką. W radiu potakiwanie niewiele. Prawie czołem w mikrofon uderzyłem. Kiwanie głową. Nic nie słychać. No ale już tak, proszę tak, bardzo. Iga Świątek, fanka broadwayowskich przedstawień, gra w US Open jak z nut, ale o Idze za chwilę. Krótko o dwóch pozostałych Polkach, bo Magdalinet i Magdalena Fręch pożegnały się z turniejem. Magdalena Fręch trafiła w drugiej rundzie na mocną Czeszkę Muchową, finalistkę French Open, no i przegrała po dwóch szybkich setach. Magdalinet po świetnej grze w pierwszej rundzie narobiła nam ochoty na udany turniej w jej wykonaniu, ale Klops, słabszy mecz i przegrana z powracającą do poważnego grania, pozdaje się dwuletniej przerwie notowaną obecnie w czwartej setce rankingu Amerykanką Jennifer Brady. No i została Iga, obrończyni mistrzowskiej tytułu w US Open. Iga dobrze czuje się w Nowym Jorku, dobrze czuje się na kortach Flushing Meadows. Wczoraj ograła Australijkę Darię Saville 6-3 i 6-4. Potem tak mówiła na konferencji prasowej. Ten mecz nie był łatwy, cieszę się, że jestem w trzeciej rundzie. Popełniłam sporo błędów, ale to dopiero początek turnieju, więc będę się poprawiać. Ile jeszcze tych rund jest? Później czwarta, ćwierćfinał, półfinał i finał. No to już niewiele. Zmierzamy w stronę końca. Niby dwa sety wczoraj, teoretycznie wynik pokazuje pewne zwycięstwo Polki, ale jednak zgodnie z jej słowami łatwo nie było. To nie był spacerek w godzinkę, to było ponad półtorej godziny rywalizacji. Chociaż swoją drogą podoba mi się właśnie, że awans do trzeciej rundy Iga nazywa początkiem turnieju, bo to oznacza, że interesuje ją gra tylko o najwyższe cele. Ciekawe, czyje hot dogi, bo tam są w Nowym Jorku te słynne. Wiesz co, Iga ma... Dlaczego dziennikarze nie pytają na konferencjach o takie rzeczy? Tylko cały czas o tym sporcie. No, dziennikarze sportowi interesują się sportem, ale ostatnio wyciągnęli od Igi na przykład, czy chodzi na Broadway, no i opowiadała o tym, że ma już za sobą Króla Lwa, zdaje się, właśnie w tym sezonie, w tym roku. No, Iga gra o najwyższe cele, podejrzewam, że nie jedząc hot dogów mimo wszystko, ale wiadomo, nie może być inaczej w przypadku liderki światowych list. Przypominam, Polka musi w US Open wypaść lepiej niż Aryna Sabalenka, by utrzymać to pierwsze miejsce na światowych listach, ale wróćmy jeszcze do wczorajszego meczu. Chciałam grać agresywnie i czułam, że to ja kontroluję grę. Atakowałam, chociaż Daria to wykorzystywała i piłki często szybko do mnie wracały. Cieszę się, że to ja wygrałam. I to ważne, że Iga Świątek wygrywa nie tylko wtedy, gdy wszystko idzie idealnie, ale też wtedy, gdy to przeciwniczka gra lepiej niż można było się spodziewać przed meczem. Czego spodziewać się dalej? Sprawa jest prosta, dalej będzie trzecia runda i mecz ze Słowenką Kają Juwa. Ona jest 145. rakietą świata. Sensacji żadnej w tegorocznym US Open na razie nie sprawiła, choć oczywiście wygrywała z wyżej notowanymi tenisistkami, ale niewiele wskazuje na to, by miała Idze jakoś w jakikolwiek sposób zagrozić. Mecz jutro. Dziś będzie grał Hubert Hurkacz. W drugiej rundzie singla mężczyzn zmierzy się z Brytyjczykiem Jackiem Draperem. I za Huberta, i za Igę trzymamy oczywiście kciuki. I za pozostałych także... Trzymam kciuki, mówię, bo nie widać, tak? Tak. No tak. 13 minut do 8. I wanna be needing your love, I just wanna be deep in your love, and it's killing me when you're